ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดโครงการพัฒนาโจทย์การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคมมทร.ศรีวิชัยจัดโครงการพัฒนาโจทย์การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของภูมิภาคโดยจัดกิจกรรมการรับฟังโจทย์การวิเคราะห์ปัญหามีผู้แทนจาก3คณะร่วมรับฟังกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดตรังในด้านต่างๆได้แก่ด้านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรังโดยคุณจำลองหนูเนียมผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดตรังด้านการท่องเที่ยวและกีฬาโดยคุณสุภศักดิ์ศรีหมานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังด้านการเกษตรโดยคุณถาวรศรีสุขหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังด้านอุตสาหกรรมโดยคุณพงพิพัฒน์คงหนูนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาข้อเสนอโครงการของนักบริการวิชาการให้สามารถตอบโจทย์ตามนโยบายของภาครัฐส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทั้งพัฒนาศักยภาพของนักบริการวิชาการรุ่นใหม่และสร้างโอกาสให้สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนการบริการวิชาการจากท้องถิ่นหรือแหล่งทุนอื่นๆต่อไปณโรงแรมเรือรัศดาจังหวัดตรัง สายการบินเจ็ตแอร์เวย์ของอินเดียยกเลิกการใช้งานเครื่องบินบางส่วนเนื่องจากมีวิกฤตการเงินสายการบินเจ็ตแอร์เวย์ของอินเดียแจ้งระงับการบินเครื่องบินอีก6ลำหลังเผชิญวิกฤตรุนแรงมากขึ้นโดยมีหนี้สินรวมกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้มีปัญหาการจ่ายเงินที่ล่าช้าทั้งกับธนาคารพนักงานซัพพลายเออร์และแม้แต่ผู้ให้เช่าเครื่องบินกระทั่งสหภาพนักบินได้เตือนว่าจะหยุดทำการบินหากยังไม่ได้รับเงินเดือนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ในจดหมายที่สายการบินมีถึงตลาดหลักทรัพย์อินเดียนายกุลเทพชามาเลขาธิการของสายการบินระบุว่าสายการบินพยายามปรับปรุงสภาพคล่องหลังจากที่เกิดวิกฤตภายในบริษัทโดยบริษัทมีเครื่องบินอยู่มากกว่า100ลำมีเที่ยวบินภายในประเทศ600เที่ยวบินและระหว่างประเทศ380เที่ยวบินจนถึงขณะนี้ต้องจอดเครื่องบินแล้วอย่างน้อย50ลำทางสำนักงานการบินพลเรือนจึงแจ้งให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือจัดหาเที่ยวบินอื่นทดแทนรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา 21:00 น.กับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี